إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النوع الثالث أين يتات أن يجلس، أين يتات بذلك أداب المعلم في درسه في مجلس العلم بذلك درس لكن بذلك كيكاو تعلم أنا سيما أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين، أن يجلس بارزا يعني ظاهرا أنه كان قواته، موقرا فاضلهم أكيد مهشم من يفضله من ينفاسي بالعلم والسن أكيد أنا علم نبيل بيلي أكيد أنا أمري ويوسم تنقليزي متتمدوغو كيجانا مدوغو مبالي تمزيما أو ألي مدوغو مبالي مني علم. نعم، خاصة كتك مجالس يلكو مكوبة كنا حلقات زنكونا كوبة لازم يجاء واتو لو تقوت بمزوني موالين واتو ينجي سانا سسذيري نفس زجينان زكو يجمي فيا زنجا يسو تقوت مزمزيمة أو مني نفس علم ومكا كات كات نيولي كيجانا منوغا ميجمي ومكا بمزوني مشيك صحيح هيك كان بزوري كأداب كأخلاق كشريعة النبي صلى الله عليه وسلم اللي تفنديش السماء أنزل الناس منازلهم في شيء وانت قتك ما درجة ياو هي بيري قتك حشمة يدينيت ونفسيات يا أبو السلام. قال والصلاح والشرف، صلاح لكتك ويمة watuote ni wema, lakini naweza kujulikana mtu mmoja kwa wema zaidi yake na wema unajulikana, subhanallah, athari yake zinaonekana. Si lazima mpaka mtu anasema mimi ni mwema, bali watu wanazigundua kwa mtu kutokana na hali yake. Nasallahu alayhi min as-salihin, amin. Wa sharaf, sharaf ni nafasi cheo kiongozi wezi ukamweka mwisho, na hasa kwenye minasaba na nafasi ya mbele unawapa vijana sharafu, unawapa watu wengine. Si kwamba wale hawana thamani, la, lakini kama sawasawa na mzazi na mtoto wake. Mzazi anapewa heshima kuliko mtoto wake. Watarfa'uhum au yarfa'uhum ala hasabi taqaddumihim, kila mmoja anapandishwa daraja, anapewa nafasi kulingana na hali yake, mazingira yake, mustawa wake. أنا أتنغليزا في الإمامة سنصار كتكو إمام ويتلطف بالباقين نعوى مقولة ويجينة ويكرمهم بحسن السلام، أنا أكرمك وسلام البنزوري. وطلاقة الوجه لو كنجوفوا أوسو ومزيد الاحترام لأن واقع يشيم زيادة. ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام ولا يكره ولا يكره haichukizwi katika sheria wala haikatazwi ni kusimama kwa ajili ya viongozi wakubwa wa dini wanapokuja kusimama kwa ajili ya kumsalimia kwa ajili ya wanasema hivyo kwa njia ya kumkirimu na ikani masala hii ina khilafu katika utekelezaji wake baina ya hali na hali. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika athar anasema man sarahu an yatamathala an-nas lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar au kama qala lunay, inamfurahisha watu kumsimamia au kusimama kwa ajili yake basi jiandae kupata sehemu yake ndani ya moto sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanatofautiana katika namna ya utekelezaji wake, na Fatima radhiallahu anha alimuona baba yake sallallahu alaihi wasallam anakuja, akairuka kwa ajili yake, akamsalimia, akamkusa katika mkono, akasema hii dalili jawazi alqiyam lilab, kuinuka kwa ajili ya baba na kumuheshimu kwa ajili ya nafasi yake. Baba alilelewa sema sio baba peke yake, hata mwalimu, mwalimu pia ni baba kwa wanafunzi na nafasi yake muhimu. Na sare ina sawa, mtaangalia yule aliyo kwa mbali na wewe kuja kukutana naye muda mrefu, au unatoka katika safari, na haki zaidi ya kusimama kwa ajili yake, na yule ambaye kila siku unakutana naye unamheshimu, na haina haja ya kusimama ila ikitokea sababu, ila kwa sababu. Almuhimu sura iko hivi, wallahu alam. Wakad warada ikramu alulama wa talabat alilmi fi nususin kathira, anasema zimekuja dalili mbalimbali katika kuwakirimu maulama. ويلتفت الى الحاضرين التفاتا اصبا, لان التزام الحضوريه katika hali ya katikati, asiwe anaangalia tu upande mmoja ya kulia au katizama upande wa kushoto moja kwa moja, au kwa anaangalia katikati peke yake, na katika hali ya usawa. الله اعلم بحسب الحاجه وحسب حاجه. كنا بابيا جهه وبند فلان او watu wake wako hadir zaidi anaweza kupunguza kiasi fulani, wale ambao nisi wana athar wala dalili ya kughaflika anaangalia zaidi, wallahu alam. wa yakhussu man yukallimuhu au yasaluhu au yabhath ma'ahu ala wajhi alwajh عند ذلك بمزيد التفات اليه واقبال اليه. ده انا مزingatia zaidi, anamwangalia zaidi, anamjali zaidi. من يكلم او يساله اللي ambaye yuko karibu naye sana, kwa halaqat kubwa utakuta kuna watu karibu sana na sheikh, na hao ndo mara nyingi wenye kuuliza peleka maswali, wana pitisha iskishkalat maelezo ya ziada. Sasa hao wanaangaliwa zaidi, wanafikisha swali halijafika vizuri, wanatafsiri jambo halijaeleweka zaidi, sasa hao wanazidi kuangalia zaidi. Au yabhath ma'ahu, au wanamsaidia katika bahth, katika utafiti. Bimazidi iltifati ilayhi, kwa kiasi fulani cha ziada katika kuelekea kwake. Wa iqbali alayhi, na kumwangalia kuelekea kwake. Wa in kana saghiran wa dha'ifan, hata kama atakuwa ni mdogo na daraja yake iko chini, lakini kutokana na nafasi yake, قال فإن ترك ذلك فإن ترك ذلك من أفعال المتجبرين المتكبرين كواتش فني هيفيو inakuwa ni katika dalili za vitendo vya watu kibri. Utaangalia watu yule ambaye anatazama watu nini baada ya kibri, ndipo dharau watu mtu hata utizame kana kwamba hastahiki kuangaliwa. Aliyadu billah, Allah akusalimishe, Allah akusalimishe na itabia. Au ukiangalia watu watizama kwa jicho la hasira fulani au kushusha kwa namna fulani, hizi tabia kizikafikia tunazo sisi, tunazo sisi katika vikao vyetu katika majalis. Na sababu yake nini? Qaulullah subhanahu wa ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina. Sikaina senti ile ambaye tulimghafilisha sisi dhikri Quran, Sunna, ilmu, khair. Lalu sekarang ustaz, jom kaya mbili. Takut orang sekiliza kuwa makini. Kana ni angkali yang nizuri. Kaya mbili. Mana itu nani ustaz? Sama salam alaikum. Waalaikumsalam. Nasuma apa? Karim. Wewe kijana mzuri mashaallah. Allah kukufaa. Na kujalia ni ulama. Sema amin. Allahu musta'an. Hayo galini ni mlahadha muhimu. Mlahadha hii muhimu sana. Kumbe kutu kuangalia watu kwenye darasa, kuwajali watu ni sifa miongoni mwa sifa za watu kibri. Amuone kwamba sisi katika baadhi ya nyakati tunaghafilika nazo na hii sifa. Unaweza kuingia katika sifa ya kibri bila wewe kujua au bila wewe kuhisi, na watu wanaweza kutafsiri lakini wewe hujui. النوع الرابع أين ينه أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة أن يقدم عفوا أن يقدم نتكلم تنبيه ما نسكي زين وقت نجي نقول لازم أنا مالي مغموم تقول إذا كان قوم مالي مغموم لكن مغموم ونروح ونقولون ugumu unaondoka unapodumu, ugumu utaongezeka ukikatika. Kwani ukianza kukaa kwenye mtaa fulani, huu mtaa unakuwa huna tasawur nao, hujui hii barabara inaelekea wapi, hii njia inatokea wapi, hii je sehemu ya kuingilia wapi ya kutokea wapi, ukianza kukaa kwenye mtaa. Lakini kaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, tasawur ufahamu wako idraku wa kujua mtaa unaanza kutanua kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka inafika wakati huu mtaa wako unakana kwamba katika kiganja chako. Ile suhuba inaondoka, ugumu unaondoka. Kwa hiyo mtu akikuuliza unakaa sehemu gani, unamweleza kabisa, mimi niko sehemu fulani, pita njia fulani au njia fulani, zunguka hivi, ingia hivi, fanya hivi, fanya hivi, jirani yangu kadha, mwenyezi wangu kadha, ndiye kadha, kila kitu unafahamu. Sehemu kubwa katika hakadha lugha, unaanza kutana na maneno hujawahi kuyasikia, lazima mwanzoni yatakuwa ni wageni kwako, lakini anza kidogo kidogo kidogo, baada ya fatra maalaya walayali unayazoea. Kwani sasa hivi mimi kisomo niangalia maneno au mtu ambaye amezoea ni miaka imepita mpaka mtu anakuwa na uwezo wa kusoma kujua. Mwanzoni sema ilisema an yuqdim, sah? kibali ya kusoma sentensi anipatim la fi ayi nisema niyukdim baada sema aniukaddim. Kwa nini ilihama kutoka yukdim kwenda kwenye ukaddim? Ndio kuangalia sentensi maelezo yanasema hili nini si yukdim bali ukaddim. Yukdim ni maana yake mwenyewe unaelekea katika kufanya jambo, wayukaddim unatanguliza wewe. Haya maneno yanapatikana kwenye kusoma. Wallahi unaweza kushangaa, utamkuta mtu anatoka Afrika alisoma ibtidai mutawassit, alisoma thanawi au hajasoma ibtidai thanawi, lakini alisoma kwenye halaqat mpaka ameweza lugha ya Kiarabu, akaenda Rabuni. Wewe Warabu unamshangaa. Unaweza kukuta Warabu hata hawezi kuzungumza kifasaha, anazungumza lugha za jamii za mtaani, hawezi kuzungumza kifasaha, na akizungumza utamwelewa huruma. Hawezi akikuongelesha wewe mwenyewe utamwelewa, na yeye anakuelewa kwa sababu ni Mwarabu, yeye anakuelewa, ila kuzungumza kama wewe hawezi. Kwa nini? Anapatikana kwenye kusoma. Sasa yeye hajasoma, ili asome lazima akae kwa mashehe, na wao labda hajakaa kwa shehe. Mashehe lini utakuta mtu anaweza kuzungumza akikaa darasani kwa mashehe? Mashehe ndio wanazungumza hilo, au wasomi. Sasa wale wasomi ambao usomaji wao sio usomaji wa kiahli ilm, pia wana matatizo yao, wanachanganya. Lakini ulama ambao wanadhibiti hilo لما تبزي أو تكلم الله المستعان. قال أن يقدم على أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى. نكتنغوليزا قبل الشروع يعني قبلها جانزا كتكو تفيتي والتدريس لكتا كسوميشا أنزي كسوما سهيم فلاني كتا كتاب إن شاء الله متكوف تبركا وتيمنا وتفت بركة نا التيمن يعني كتراجي السلام الله خير توقع الله سبحانه وتعالى من اليمن اليمن ينفرنا من البركة. وكما هي العادة كما يوزليك واتو لانزل كتاب إن شاء الله سيسي تلتوك تصوميش قرآن تفي فاديش قرآن سماح إيه خلا زينا في فاديش قرآن إيه صوميش علم نسي لما تنصوم تنصوميش لكن كتاب إن شاء الله حكي كزنجتي وزيدي كذا كان زيد قرآن والله وكيفات كتاب جاء الله لو كان وزر صوم القرآن لو كان إليه ولم يكن كتاب جاء الله خير عظيم. نيني فائدة داعي مليم أستاذ قدوة على القرآن المشهد أكي صوم القرآن وكسير kisi wa ibu aibu ilmi wewe na kuwa ndari bibi ukisoma Qur'an na kusea kabisa. Yani mtu kama huyu anaweza kaa kijana huyu ana miaka 12 hafidh kitabillah, anakwalima huyu walimu na miaka 40 miaka 50 namna unapoikanyaga zile ayati ana kustaajabu huyu mtoto mdogo. Wewe si mtoto, lakini wewe mbele miaka 50 wewe mdogo au si tu mzima, alafu unasoma Qur'an namna hiyo. Lakini jiambie kwamba akiulizwa katika masuala ya usahihi sijui, akikosea kwenye nahwu sijui, lakini amedhibiti kitabu cha Allah Qur'an, anaiba haki yake. Kuna tofauti baina kukosea katika hadithi na kukosea katika Qur'an. Fi alhadith utasema kama qala ha sallallahu alayhi wasallam, fi alquran utasema kama qala Allah, haifai. Lazima uisome maneno ya Allah kama ilivyoteremka, au sema usisome jamaa. Kama baadhi ya jamaa za tabligh, mtu anasema unamsikiliza kitoa mawaidha, anasema Mwenyezi Mungu anasema, halafu ukisikiliza yale niliyosema kumbe kataja hadithi. Hadithi kabisa, Mwenyezi Mungu anasema, anakutajia hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, halafu anataja maneno ya mwingine maulana. كتاب الله أهم وأعظم. نونخوزي وكتوك وميفاد كتاب جاء الله قواه ومكذبيك نطقا وفهما ومفيديك تدبرا، أي خير أعظم من ذلك؟ أي خير أعظم من ذلك؟ هي بجمال kitabu cha Allah kina athari kubwa sana juu ya mtu. Ukipatikana katika mji wetu hafidh 10,000 ni mahafidh na wana adabu za Qur'an, adabu za Qur'an, sio mahafidh 10,000 lakini katika tabia ni wahuni, hawana nidhamu, hawana adabu. سيكون خير اليوم 10,000 5,000 الفتانه ولا يفاد القران من يد الله سبحانه وتعالى katika mji wetu. Ngali ni shida inaongezeka vipi tukifika katika mwezi wa Ramadhani. Ingawa salaf walikuwa wanasisitiza sana swala la kuelewa Al-Qur'an zaidi kuliko kuhifadhi Al-Qur'an. Idhalik ila kulio kwa Imam Shatibi rahimahullah anasema maelezo yake, ليس كل السلف حفظ القرآن. ثم ليس كل الصحابة ما صحابة وجههم يفهم القرآن، ولكن كل الصحابة فهم القرآن وجههم يفهم القرآن أو عبارة كمان ويلو القرآن نكوسة كبوة سانة. Tunafanya wanafunzi wanahifadhi Qur'an bila kuzingatia maana ya Qur'an, kosa kubwa. Kwa hiyo kama unasisitiza wanafunzi juu ya kuhifadhi Qur'an, lazima usisitize juu ya kuelewa Qur'an ili athirike. Akisalisha anaathirika na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an, la hawla wa quwwata illa billah. Qala rahimahullah, fa in kana fi madrasatin شرط فيها ذلك، شرط فيها ذلك اتبع الشرط ويدعو عقيب القراءة لنفسه. فإن كان في مدرسة شرط فيها أو شرط فيها ذلك أو شرط فيها ذلك اتبع الشرط. Yani kama yuko katika chuo, ni sharti la kwanza kwa Qur'an, basi anafuata sharti, na pia akimaliza kusomesha kusoma Qur'an, kusomesha Qur'an, anaomba dua kwa ajili ya nafsi yake, walilhadirin wasairi almuslimin. هذا يحتاج إلى دليل، inakuwa ni daima. Lakini mtu akiamua kufunga darasa kwa sababu kwamba dua mutlaq am, la bas, wallahu a'lam. قال ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويترضى عن أئمة المسلمين ومشايخه ويدعو لنفسه وللحاضرين ووالديهم أجمعين وهو واقف مكانه إن كان في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا للقصد. يعني تتكب صوميش أكواكي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا تجدين إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأنا أم بدوة وأجلية viongozi wa Islam ambao ni mashekhi watawala na mashekhi, naomba dua kwa ajili ya nafsi yake yeye na waliohudhuria. Inawezekana katika mukaddima wake akitaka kusomesha au akitaka kufundisha katika hali ya kusimama, kama yeye amesimama anasomesha katika hali ya kusimama, lakini yeye katika dhahiri ya maelezo yake anasema الواو حالية كتك هل يكسمام كمانا إنا إنا إنا زنجتي وكواك إنا تكي وكلغة وازي زيدي أسمام. وهذا يحتاج إلى دليل بلزيم أسمام أو نتكي وكواسمام جزاء لحسن فعله. لابد كما واتو وتمويلو زيدي كسمام lakini kuitakidi kwamba ni ibada au kitendo cha kisheria lazima la Allah ala nahitaji dalili. Al-khamis, aina ya tano, idha taaddadat ad-durus, darasa zikiwa nyingi zaidi ya darasa moja, qaddama al-ashraf fal-ashraf, al-ashraf ilio bora zaidi, fa hi fa taqdim baada yake analeta ilikuwa baada yake katika daraja. Wal ahamu fal ahamu, na anatanguliza iliyo muhimu zaidi kisha ilikuwa muhimu baada yake katika daraja katika muhimu. Fayuqaddim tafsir alquran, anatanguliza tafsiri ya Quran, thumma alhadith. Utasema kwa nini? نقوم بالقرآن في نوسيا تفسير نوسيا لما لا كتاب الله سبحانه. ثم الحديث ثم أصول الدين العقيدة، أصول الدين العقيدة، ثم أصول الفقه. أنا إذا قدمت وكتاج ترتيب نينجينة تفوت له ترتيب اليوتاج اجتهاد، لكن لما جاء سبب ياكي ثم المذهب ثم الخلاف كيشا تجا ذهب لكن نسيس الله جاتو انبياء تصوم ذهب او سوء اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فتين يلترم فجوير وتفقوا ملوين خلاص. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني انتهى فتين ميمي. قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. طيب من أين المذهب هذا؟ نال التنبيه قوة المذهب. ثم الخلاف، كيش أنا صوم اختلاف أهل العلم أو النحو، صوم النحو ساوى إن سيدي يوكو إليه كتاب شاء الله لحديث زمتم صلى الله عليه وسلم. أو الجدل، الجدل ما اللي تبغيش تسميه جدال، فلسفة ناني اللي تمريش بني علماء السلف ووتو اللي تهدريش تسمى علمه بس بعين حيالي wala hakuna baraka za kusoma mambo haya. Inaitwa ilmu al-kalam. Wallahu al-musta'an. ويصل في درسه ما ينبغي وصله ننونganisha katika somo lake yale ambayo yanaunganishwa yanahitaji kuunganishwa. ويقف في مواضع الوقف يعني somo Quran kuna sehemu lazima usimame katika vituo, lazima usimame juu yake usipitilize, na kuna sehemu zingine haifai kusimama, lazima upitilize kwa haraka. Walimu anasimama katika sehemu ya kusimama, anaendelea katika sehemu ya kuendelea, anafundisha wanafunzi wake. ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام. Na anasimama katika sehemu ya kusimama na inapoishia maelezo. Sio maelezo hajaisha wewe unasimama. Au maelezo yameisha alafu wewe unaingia katika maelezo mengine kisha unasimama. Na kuna mifano mingi sana. Kuna wakati mwingine tunasikia maimamu wakisalia salisha. Kutokuelewa kwake yeye anakwenda tu. Anaweza kusimama katika sehemu ambayo sio sahihi kusimama kwake. Kuna maneno mengine makosa kabisa kusimama juu yake. Wallahu musta'an. Qala wa la yadhkur shubhatan fi ad-din في درس ويؤخر الجواب عنها الى درس اخر. هذه قاعده مهمه في التعليم. اسيتاجي katika darasa shubha fulani tatizo fulani alafu jibu lake linaahirishwa katika darasa la pili. Kwa nini? Huyu mwanafunzi anaweza kaondoka na ile shubha akaifikiria kweli kweli ikaingia katika akili yake, kisha narudi siku ya pili anataka jibu lake, jibu linakuja hapo hapo mara moja, hajalikaja kuelewa katika jibu. Huyo shubha inakita kabisa katika akili yake, inampoteza. Subhanallah. Na kuna wengi tulikuwa nao katika da'wa salafia manhaj salaf, ila shanta walikuwa ni makhawarij, tena katika ukhawarij wamekuwa ni viongozi. Kwa nini? Kwa sababu kwa masalafi alikuwa ni da'i, lakini lam yahdhim al-aqida, hakuimeza vizuri ilmu al-aqida, akaenda kufuatilia zile shubuhat. Anamsikiliza Abu Drogo, anamsikiliza yule wa Mwanza Ismail Sunani, anawasikiliza wale wazungumzaji wa kikhawariji, shubuhati zao zilimuingia. Na hasa kwa mtu aatifa, ilmu haijafikia kiwango cha kumsaidia kupambanua baina ya usawa usiku usawa, anajiamini na ana aatifa. Aatifa nini? Ni mtu ambaye anaathirika na usulubu wa mtu, hana mizani. Wallahi Abu Drogo ana fasaha sana, au ana uchungu sana. Min hadha albab dakhala alayhi albala sallallahu alayhi wasallam. Qala bal yadhkuruhuma jami'an au yad'ahuma jami'an, zinatajwa pamoja au ziachwe pamoja. Na kama ikizidi katika dhana yake kwamba ile shubha inaweza ikatajwa na watu wakashindwa kuelewa, asihitaji kabisa, kulinda akili za watu na itikadi zao. Wayambaghi an la yutila ad-darsa tatwilan yumillu, inapendeza natakiwa asirefushe darasa sana mpaka inachosha watu. Hadha mithlu al-khutbah, kuna baadhi ya watu khutba yake ni sali moja au dakika 50 mpaka watu wanasinzia. Mwisho wa khutba unasahulisha mwanzo wake. Sheikh Mukbar rahimahullah alikuwa na khutba yake hiyo, nzuri khutba mbili dakika 20, dakika 20 ahyana 20 pamoja na sala. tofauti na sisi. Sasa rifusha mpaka hata yumili, yumili na yachosha watu. Wala yukasir, wala sifupishe, taksira ni ukhili. Ukhili manake na inaharibu, inakuteza malengo ya khutba na faida yake. Wayurai fi dhalika maslahata alhadirin. Na anazingatia katika darasa lake maslahi ya waliohudhuria. Wala yabhathi maqamin au yatakallam fi faidatin, na wala sitafute katika sehemu au zungumzi katika faida fulani, illa fi mawdhi dhalik, isipokuwa katika jambo ambalo munasib, inanasibiana na hali yenyewe. Fala yuqaddimuhu alayhi wala yuakhiruhu illa limaslahatin taqtadi dhalik wa turajjihuhu. Basi nasema sitangulize jambo fulani juu ya lile jambo ambalo linafaa hii sehemu, wala asimcheleweshe katika wakati ambao si munasib wa kulichelewesha jambo kwa ajili yake. Asadis alla yarfa sautahu zaidan ala qadri alhaja, asipandishe sauti yake juu ya kiwango ambacho kinatakiwa. ولا يخفضه خفضا ولا يشوش صوتياك وشوشاج أنباو لا يحصل معه كمال الفائدة وكمله فائدة هو باتكاني. روى الخطيب في الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يحب الصوت الخفيض. حقيقة الله نايبند صوت الوشين ويبغض الصوت الرفيع. نا نيتوكي صوت اللي كوجو. والله أعلم هذا الحديث ثبت ولا من الله أعلم. لازمة ينقلي هذه أحاديث. قال والأولى أن لا يجاوز صوت مجلسه، صوته مجلسه. اللي كبورة صوتياك يسيبوك سهم يبكى. ولا يقصر عن سماع الحاضرين. نيسيبونغوك ولا رمس كليزا. Ikawa watu wanasema niko nasema nini tujamsikia. Naam. Yaksudu ni kupungua kwa masikio yaliyohudhuria. Fa in hadara fihim faqila as-sam'i fala ba'sa bi'ulwi sawtihi. Ahudhuria akihudhuria baina ya wasikilizaji ni mtu ambaye ana uzito katika kusikia, hakuna tabu kupandisha sauti kidogo kwa ajili yake. Wa kadri ma yusma ma yusmi'u, kwa kadri ya kumsikilizisha. Wala yasrudil kalama sardan, na wala asipitishe maneno kwa haraka, asisome kwa haraka. Bal yurattilhu, anasoma kwa tartil. Wa yurattibhu, na anayapangilia. Wa yatamahal fihi, na anasoma taratibu ndani yake. Liyufakira fihi huwa wasamihu, ila tafakari yeye ndani yake na msikilizaji. Hizi adabu zinatajwa katika vikao, katika majalisi ya elimu, katika na wao wamesomeshwa na mashehe, na mashehe wamesomeshwa na mashehe. Vitabu vimetungwa katika hizi adabu, si bure. Waqad ruya anna kalama Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kana faslan يفهمه من سمعه. هل يكون فصلا يعني واضحا انا سماما katika sehemu ya kusimama, anaendelea katika sehemu ya kuendelea mpaka inaeleweka kwa kila anayasikiliza. واذا كان وان كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا ليفهم عنه. وكان سوى ان كان إن لزيادة في مقوصة الله. وكان إذا تكلم بكلمة أكيزون جمزك ونينو جملة سنتين سنة يغضية مرتات إلي إليويك كواك أو إليويك كواك. وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه. أكماليزا كتاج مسألة أو ملانغو فلاني بعد أكماليزا نجمازا كدوغو حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه. بقى زنغمزي كما كنمتو هجيليوة هجفهام إشكال. قال لأن سنذكر إن شاء الله في أدب المتعلم أنه لا يقطع على العالم كلامه. نسيس إن شاء الله متاجع قد كأداب زمن فنزي أسمكتش مليم أكزنغمزة. فإذا لم يسكت هذه ربما فاتت الفائدة. كما هو منفنزي حتى جمازة anaweza kumkatisha mwalimu mpaka akamsaulisha faida fulani au jambo fulani alikuwa anataka kulitaja. Unaitwa nani? Suleiman. Jina zuri. Unajua kwa nini? Hujui kwa nini jina lako jina zuri? Kuna nabii anaitwa Suleiman. Allah amemtaja kwenye Qur'an mara nyingi. Wa wahabna li Dauda Suleiman. Tumemruzuku na nabii Daud mtoto anaitwa Suleiman. ولقد آتينا داود وسليمان علما لك وحقيقة تلمرزوك داود لم تتواك سليمان علم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله في رسيما ففهمناها سليمان tulimuelewesha lile swala Suleiman. Usakharna lahu rih tajri bi amrihi ruha'an haythu asah wa li Suleiman riha 'asifatan tajri bi amrihi. Takwa ajili ya nabii Suleiman tulimruzuku pepo unatembea kwa idhini yake popote anapotaka. والشياطين لما شيطان يوتي ونفاجا كازا شيني أمر يعني هو يوني غواص. والشياطين ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل الآيات. الله كذلك يقول يقول الله سبحانه وتعالى إنه من سليمان يبرون وإنه الله يفتح عليه وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نفاذ جزء قبل موجة والأمر قال كمي الله المستعان. Wewe unatakiwa katika juzu 10 katika umri wa 10 angalau una juzu 10 angalau weka nia kuhifadhi hapo sawa. Wallahi utajua faida yake. Isifike miaka 15 isipokuwa umemaliza Qur'an. Wewe una kichwa kizuri. Kila siku muombe Allah, ya Rabb, niwafikishe katika kuhifadhi Qur'an, nataka niwe katika waliohifadhi maneno yao. Allah atakusaidia. Unajaribu kuhifadhi nusu ya peji, nusu kidogo kidogo, utahifadhi peji nzima, utajikuta katika mwezi una juzu moja na nusu, utaridhika. Utaongezeka, utahifadhi karatasi moja hapa na nyuma katika siku moja. Katika mwezi utakuwa na juzu tatu, tatu mara kumi, tatu mara kumi, sawa sawa na ngapi? Darasa la ngapi? La nne. Kumi, sawa. Jumlisha kumi, jumlisha kumi, sasa tatu mara kumi thelathini. Thelathini. Kwa maana unahifadhi Qur'ani yote katika miezi kumi, na ukijitahidi itafika wakati baada alfajr unasoma karatasi moja, saa nne moja, baada alasr moja, baada almaghrib moja, alafu nakuja unafanya muraja baada ya salati al-isha. Karatasi nane, miezi sita unamaliza. Kwa kuna sheikh mmoja, Allah mrehemu, mimi nilikutana na kaka yake, na kuna baadhi ya wanafunzi wake walinisomesha. Huyu sheikh alikuwa na hifadhi asubuhi juzuu moja, alafu anaisalisha baada kwenye tarawih. Asubuhi juzuu moja anaisalisha tarawih, kamaliza Qur'an ndani ya shahr Ramadhan. Lakini yule alikuwa anaitwa Hafidh Al-Hakami, Allah mrehemu. Si sawa maneno. قال رحمه الله: السابع أن يصون مجلسه عن اللغط، أي تنزي مجلسياته وتكاننا اللغط. اللغط ده منين سكون فايدة، منين سكون معنى. فإن اللغط تحت سيوي رسول يعني وتحت يعني أين كوتشيني والله أعلم. وعن رفع الأصوات نبي كنت بنديش صوتي كني درسا وصل ومسكتيني تمي صلى الله عليه وسلم سموه يا أبي سكيرا وصحابة بنديش صوتي أكرم بيه إياكم وهيشات الأسواق. Iyakum wahaishati aswaq, acheni na hizi kelele za masoko. Tunazijua tukiingia sokoni, yani mbili mbili tatu tatu, huyu kila mmoja na rusha sauti yake, yani kila msimbazi zile rekodi zote zinapiga kelele. Hadhihi haishati bikhilafi almasajid, اسم يمتليه اسم سكينة. قال: واختلاف وجهات البحث، زي الاختلاف ذا متزام زي زيتاج زي كسابيشا تفوتك كنيويو. قال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة، اللي هو الشافعي جدلنا كسؤال فلاني، فغدا إلى غيرها يقول كيشا كتك كروك كتك سؤال لنجينة أنا منبيع نفرغ من هذه المسألة tulimalize kwanza hili la kwanza, thumma nasiru ila ma turid, kisha tunaenda katika swala la pili. Watalatta fi daf'i dhalika fi mabadihi, fi mabadihi, fi mabadihi yani fi bidayatihi, anajaribu kwa mpole katika kuzuia ile hali kughadhibika, kukasirika, kabla intisharihi, kabla ya kutokuenea, wa thawrani nufus, na mabadiliko ya nafsi kwa hasira. Uyudhakiru alhadirina bima jaa fi karahati mwara, na pia anakumbusha waliohudhuria katika machukizi yaliyokuja katika swala la ikhsana, mijadala mijadala isiyokuwa na faida, watu wanavutana vutana, kila mmoja anataka kupata ushindi katika kauli yake. Haitakiwi wanafunzi wafundishwe tabia. Wallahi si jambo zuri mijadala mijadala katika masail, katika ahkam, katika si jambo zuri kwa wanafunzi, na athari yake si nzuri. Sasa vipi tukiwafundisha swala la jarh na ta'dil, ikiwa masail ya fiqh kuzozana kuvutana ndani yake tunakatazwa, vipi kumpa mwanafunzi hisia, kwa lugha nyingine ruhusu, ruhusa, idhini ya kuzungumzia masail jarh na ta'dil? Sasa hivi vijana wengi wanazungumza katika hili swala, na unashangaa kwa kila ujasiri, bila hofu, bila wasiwasi, asemi mimi nifundishwe niwe na adabu, niwe na nidhamu, nimekatazwa nisizungumze haya masuala, nisiwataje mashehi, nisiwataje walimu, hili swala halinihusu mimi, linawahusu mashehi wakubwa. Atazungumza, atasema, atalalamika, na atafikisha hiyo swali kwa mwalimu wake, na mwalimu wake hamwambii chochote, bali anamsupport halan au makana. Hata marad, wallahi marad, hajafundisha bin Baz rahimahullah, Sheikh bin Baz, Sheikh ulama, ustadh ustadhin, imam almuhaddithin, mujaddid ad-din katika zama zetu, hakufundisha wanafunzi wake tabia. Hii tabia imetujia wapi? Kutoka kwa wapi? Kutoka kwa nani? Amekataa sema Ibn Baz alifundisha wanafunzi wake tabia? La, sira Ibn Baz ipo, darsa zake zimerekodiwa sautan kwa sauti, na elimu katika sauti yote imetolewa kwenye vitabu, kwa sauti na kwa maandishi. Ukitaka kujua chochote kwa Ibn Baz utakikuta. Na Ibn Baz alikuwa imam fi salafia, imam fi salafia, imam katika tamassuh. Ibn Uthaymeen miaka mingi, si chini ya miaka 50 anasomesha kabisa, na mashekhe wengi wakubwa wanakataza wanafunzi wao, hasa wanafunzi wakiwa bado huko chini. Sasa hivi kijana anatoka kwao, kutoka vijijini, hajui kitu, anaanza kusoma hadithi ngapi, anasoma na baadhi yao anaweza kusafiri akakaa Saudia, akakaa Yemen, akakaa sijui wapi, miaka mitatu, miaka minne, khalas. Hii peke yake ni tazkia, ni idhin ruhusa ya kuwa wewe ni kiongozi katika jarh wa ta'dil. Ana rekodi, anapigiwa simu, anaulizwa, anatoa msimamo, anatoa hukumu, anazungumza kwa kifua kipana sana, kifua kipana sana. Na utakuta mtu ana miaka 20 au zaidi anahudhuria kwa Sheikh Ibn Baz, hawezi kufanya hivyo wallahi, hawezi athubutu. Ni nini? Ni hofu min Allah. Wale watu walikuwa ni majalis yao, majalis akhira. Aljanna ikitajwa wanaifahamu aljanna nini, annar ikitajwa wanajua ni nini annar. Yani hali inatia huzuni sana wallahi, inatia huzuni sana. Kijana ukimuuliza ma hiya maratibuddin, nipe maratibuddin, wallahi la yujibu. Nitajie sharti za la ilaha illa Allah bi adillatiha, sharti za la ilaha illa Allah bi adillatiha, hajui. Hivi ah, hivi ah, hivi nimekumbuka, nimesahau, hajui. Arkanu sala unazijua? Nitajie nguzo za sala, shurutu sala, sharti za sala, wajibatu sala unazijua? Hazijui. Atabatisha tabrudha mpaka لكن كتك الجرح والتعديل إمام ابن معين في زمانه وعبد الرحمن بن مهدي في وقته والبخاري في دهره. البخاري أنا سمام أنا زنقمزة كو جزيل وهلي يجوب كو شجاع تستغرب هو كيانا أمي بتاني جزيل هو ameupataje? Nani aliyofundisha? Asiye mwoga, hana mwoga hata kidogo, anajibu. Fulani amepinda, fulani amechelenda, fulani kanga, fulani. Allah musta'an, Allah tuongoze sote, Allah tuongoze kujaribu kutibu haya matatizo. Naangalia madhara yake. Inafika wakati waliokuwa mbele yake wameshamalizika. Ni nani sasa ambaye nimweke sawa? Anatizama nyuma, anamwona mwalimu wake ndio aliyobaki. Anamrudia mwalimu wake aliyemsomesha, aliyemfundisha, alipata tabu katika kumwelekeza. Mwisho anaanza kusema, mwalimu wewe lugha huijui vizuri, unakosea katika Qur'an, unakosea. Mwalimu akijaribu kumwelekeza, huyu ni hizbi, kapotea. Mwisho siku mbaki peke yake, imamu ljahu wataadili. Umeangusha mbele, umeangusha mwalimu wako. Hii ndio inatuleta shida kubwa sana. Vijana wanakuwa na hata hawaheshimu mashehe wakubwa, kwa sababu swali inaweza likaje litokea ikhtilaf baina ya watu wawili katika mashehe wakubwa. Yeye atasema moja kwa moja, mimi kuna fulani, kwa sababu fulani ni mjuzi zaidi. Hawezi akasema mimi si kuna mtu wa pili, la, atasema mimi kuna fulani, fulani ni mjuzi zaidi. Tayeb ya akhi, hadhi qadaya dhanniya, dhanniya si yaqiniya, si Qur'an. Hapa huyu anasema jitihada yangu kadha, huyu anasema jitihada yangu kadha, huyu anasema pengine nimekosea, huyu anasema pengine nimepatia. Sasa wewe unatoa qat'an moja kwa moja kadha, hukumu moja kwa moja, ni mtoto jahil, suu tasawur, suu fahamu, suu tarbia. Naangalia mamajalis ya ulama wa kibar, nani anakaa katika darasa la Sheikh Al-Fawzan alafu anafanya hivi? Atatolewa haraka. Wewe huna adabu, umetokea wapi wewe mpaka watu wanashangaa? Wewe mtu wapi? Man allamaka hadha? Adabu hakuna, akhlaqi hakuna. La tajlis fi majalis al-ulama wa ka'anna ala ru'us an-naq, tasema ndege zimetua juu ya vichwa vyao kutokana na adabu. Adabu unakaa na mtu unahisi kwamba hajui chochote, hafahamu kitu, na wewe pekee yako unazungumza, lakini yeye ni mwalimu kabla ya hujazaliwa. Yeye ni alim kabla ya hujazaliwa. Allah tuongoze. Zungumzi katika hali ya furaha ni maradhi. Wallahi al-azim ya hali inasikitisha sana. La hawla wala quwwata illa billah. اللهم اصلحنا يا رب. نسأل الله أن يصلحنا. نسأل الله أن يصلحنا. قال لا سيما بعد ظهور الحق خاصة بعد كذهرك في الحق هين هاجة كذلك كذزانك وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب مقصودي يقسنيك يكون ذلك بحق نوصاف ونيويو وطلب الفائدة نكبت كان بفائدة وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء أي بالنزي قوات علم كو منيكو شنانا المنافسة نمتو نتفكم شنجا من ذاك كون جيان بايو سنجي سهيلي كون جيان بايو سنجي جيما والشحناء الشحناء ني ولوي فلان الدانية بفوة في آه أو هالي يكتو قريبيانا كتو نفسي ذاو هندو شحناء كتو قبليانا دانية بفوة سيكبالا سكولين لأنها سبب العداوة والبغضاء كواني هي مجدالة نممارات إن سابيش ودوي نبغض بين ياو محبة نولوك بين ياو بل يجب أن يكون الاجتماع إن تكيو اجتماع ياو نقصنيك كواو مقصوده خالصا لله تعالى maksudio yake ni kwa ajili Allah mtukufu liuthmira alfaida fi dunya ili izalishe jitimaa yenyewe izalishe matunda katika hii dunia wa saada fi alakhirah na kupata saada ufaulu katika akhirah kufaulu katika akhirah wa tadhakkar qawluhu ta'ala na pia utakiwa kumbuke kauli Allah mtukufu ليحق الحق إلي حقي إذا ريشوي إيوي حق ويبطل الباطل نباطل إذا ريك كوني باطل ياشوي نحقي يفواتوي ولو كره المجرمون حتى كما ووه وتشكية نكون إشارة قالوا قبالي kwa mtu haki kimdhihirikia hakuifuata na batil ikimdhihirikia na hakuiacha basi kuna ishara kwamba ni yeye miongoni mwa waovu sallallahu alaihi wasallam fa innahu yufhamu anna iradata ibtal alhaq nasema hakika inafahamika katika hii aya kwamba kutaka kuibatilisha haq ibtal alhaq au tahqiq albatil au kuifanya batil kuwa haki uigeuza batil badala ya kuwa batil unaifanya kuwa haq sifatu ijram ni sifa ya ujram ya uovu falyuhdhar minhu muislamu achukue tahadhari na hiyo sifa nasallu Allah yaqiyana أن يبعدنا عن هذه الصفة أن يحفظنا بحفظه لنا بتوفيقه إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.